Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Det er fortsat med usikker skridt, at markedet forsøger at finde fodfæste efter de sidste uges voldsomme fald. Vi dykker ned i de tekniske analyser for at prøve at finde ud af, om der er en eller anden robust bund, et eller andet sted, som man kan læne sig op af. Det gør vi sammen med Christoffer Wold, som vi har fået med på besøg i studiet. Godmorgen og velkommen til, Christoffer. Godmorgen. Dejligt, at du vil joine os igen. Du er jo sådan, kan vi ikke godt sige, fast gæst her i Millionærklubben. Du kommer i hvert fald af og til på besøg, og så er du også ofte vores sommerferievikar, hvor du altså er her sådan i længere perioder, så er der fokus på de tekniske analyser. Du er swingtrader. Du ser kun på teknikken. Det betyder også, at du slet ikke forholder dig til det fundamentale af de her aktier. Nogle gange har vi stået her, så er du sådan nærmest ikke vidst, hvad selskaberne de laver bagved. Teknisk, Christoffer, er der ved at være en bund i de her lidt usikre markeder, som vi ser for tiden? Jamen, hvis vi ser på det amerikanske marked, så har det været oppe 3 dage i træk efter nogle massive fald på meget kort sigt. Normalt, når du får sådan nogle kraftige fald, jamen så går det en lille smule op og ned i små bølger, fordi det lige skal rystes helt af. Men jeg tror, der er ved at være bund i markedet, så det begynder at se positivt ud for både DAX, men også Standard & Poor's igen. Vi vender tilbage til, hvad det er for nogle aktier, du i den forbindelse holder særligt øje med lidt senere. Godmorgen og velkommen også til Lav Svendsen, som vi også har med selvfølgelig i studiet. Godt, at du kunne komme også, Lav. Ja, ja, ja. Det er jo stille dage faktisk på børsen, det er der altså. Stille dage, og særdeles stille vel i dag bliver det. Vi står og venter på de her ret væsentlige inflationstal, som kommer fra USA i eftermiddag. Når jeg siger de ret væsentlige, så er det vel fordi, at der er masser af investorer, der er bange for, at inflationen den udvikler sig på en anden måde, end man sådan havde troet, at det går lidt stærkere, end vi sådan havde forventet på et tidspunkt, og at renten derfor kommer højere op i USA. Hvad tænker du? Nej, jeg tror, nu taler du din gamle bog, da du sad og handlede med renteprodukter, at du er tilbage i renteverdenen, fordi det bliver jo ikke noget, som... Det vil være overrasket meget, meget, hvis de der tal skulle komme til at påvirke os særlig meget, men jeg tror mere, det er, fordi der ikke er andet at kigge efter, så tillægger man det mere betydning, end det nogle gange, at hvis der ikke er en rigtig... Og der sker jo ikke rigtig noget alvorligt nogen steder, heldigvis, kan man så sige. Men Svendsen, den der historie, vi havde i en fredag for, ja, at de sådan nærmer sig 14 dage eller halvanden uge siden, hvor det jo altså var non-farm payrolls, der kom ud, og lønningerne, der var lidt højere end folk, de troede. Det var vel det, der satte gang i det her skred, eller hvad? Tager jeg fejl? Nej, det synes jeg nu ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at det er soloaktie. Altså, nu tager du aktieuro, ikke? Ja, jeg tror ikke, du kan finde en sådan en makroforklaring den vej rundt, men at det er markedet selv, der har kørt for højt op og trænger til. Ja, du kan jo altid finde en forklaring. Det er jo nyhederne er gode til. Ja. Problemet er, som du også siger, det er gået meget, meget kraftigt op seneste års tid, siden Donald Trump kom til, og det var det længe ventede korrektion. Så det er helt normalt, at det får et setback. Det er helt normalt. Ja, hvis jeg må sige, hvad jeg observerer på min post, det er to ting. Det ene er, at der er jo tydeligere en ny balladesag om mulig svindel med det her VIX-indeks. Og det er jo lidt, det er jo sådan et, som almindelige mennesker jo ikke kommer i nærheden af. Det er også udsvingende på aktiemarkedet, hvor stor er volatiliteten, og det er jo noget, man... Det er jo to veje. Dels er der den faktiske volatilitet, altså meget svinger aktien, og det andet er jo så, at man handler det som et produkt. Mm-hmm. Og den her røg jo i vejret så helt vildt under det begyndte jo at gå ned der omkring, var det nogen 20. januar, ikke? Så røg den der jo vanvittigt op, og nu er der så nogen, der påstår, at der er nogen, der har snydt med det, altså så i USA. Det var i hvert fald en historie, som Wall Street Journal kunne komme frem med i går, at den amerikanske finansmyndighed, altså finanstilsynet derovre i USA, de var begyndt at kigge lidt på, om der var sket noget, som der ikke skulle ske i VIX-indekset. Det er altså det, vi kalder det som regel frygtens indeks, bare for at gøre det sådan lidt banalt, men det er også det her indeks, som følger optionspriserne på S&P. Men det er jo det, man skrækker røven ud af bukserne på folk jo, ved det der, og det er jo det, der er det tricky, for hvis man så også kigger på... Hvis der er en eller anden, ingen røg uden brand, og hvad det der vil de sige. Men hvis der er lidt sandhed i det, så er det vel også udtryk for, at den afsporing på aktiemarkedet måske ikke bliver overdrevet. Fordi der var så nogen, der kiggede på den der, og så sagde de, hold nu kæft, feberkurven er røget lige i vejret, ikke? Nu har du 41,5 feber. Den er helt galt. Selv er det hele. Og det er jo det, der er balladen, hvis du ligesom bruger det. Hvis der er nogen, der... Det er en konspiration, det er en påstand, det er udokumenteret. Men hvis det er rigtigt, at der er nogen, der har smidt en sten i vandet og sat skræk i livet på alt og alle, så har man jo kunnet udløse rigtige kursfald. Mm. Og det er jo det, der man ligesom så kan... Det er der, det er ondt. Men så betyder så også situationen i dag, at aktierne egentlig burde komme til hægterne igen. Mm. Eller, jeg hører køb. Christoffer, hvad siger du? Det, du nævner, det er den her ETF i USA, som hedder XEV. Det er sådan en, der følger volatiliteten. Det vil sige, når markedet stiger, så stiger den her ETF. Og XEV? Den, ja, det er sådan en ETF, den gik fra 140 og gik lige ned til 10 på en dag. og det viser bare, hvor farligt det er med de her ETF'er. Og det skal siges, det er dem, som jeg over de sidste 10-15 år har tabt flest penge på. Det er det her med volatilitetsfutures. Mm. Så, okay, der sker altså en masse på markedet. Ja, og i virkeligheden er der vel ikke rigtig nogen, der ved, hvad der sker. Om der er manipuleret i VIX-indekset, om det er inflationen, som spiller folk et pus. Man kan i hvert fald sige, at den nye centralbankchef, Jerome Powell i USA, han har fået sit at se til. Han er blevet kastet lige ind i kampen, mens der sker allermest. En mand, som altså også var ude at sige, var det i går eller i forgårs, at han har altså ikke tænkt sig at ændre på hastigheden på de her rentige forhold? Nej, Bodil, nu er der altså, der er jo, hersker jo dyb fred, og så har der været sådan en aktieafsporing og så videre, men og så er spørgsmålet, om det ligesom er en rigtig afsporing, eller det bare var sådan en lille bump, og jeg tror, det er sådan et pænt bump, men som måske så er blevet forstærket af sådan nogle julenumre, nogen laver, men altså, markedet er jo dybest set meget godt, og obligationsrenten er jo heller ikke gået amok og så videre, så der er sådan, han bliver ikke overanstrengt, ham der i Rom, der, du skal ikke have ondt af ham. Nå, jeg synes da, det er da nogle hårde første dage på arbejdet, han får. Nå, nej, men det er jo fordi, at små hop på stedet, som de kalder for i gamle diagnostik. Men, der er en anden ting, der er sket, som jeg også gerne vil lige vil sige, for jeg ser jo derovre to. Man skal altid sige, at der er to, så tror de folk, man har øvet sig. Men det er den i Tyskland med ham, Martin Schulz. Mm-hmm. Og hvad hedder det? Det er godt. Altså Martin Schulz, som er gået af. Det er godt, at han ser for pakket kufferten og skrubber af, fordi han har været en katastrofe. Og det har han været lige fra starten af, at han sidder der og kommer ned fra EU og tror, at han skal komme hjem og redde hele Socialdemokratiet, og de har fået det dårligste valg. Så bagefter, når hun vinder, Musi vinder lige akkurat, men ikke kan den regering, så siger han, nej, sætter han sig ned og sur, vi vil ikke være i regering, siger han. Der tog han jo fuldstændig fejl, det store fjol. Så jeg sagde det en dag, farvel og tak, jo før den støjde forsvinder, jo bedre er det for Tyskland og også Socialdemokraterne. Han er jo, det dur jo slet ikke. Du kan godt se, når sådan noget sker, så må han jo sige, okay, Mutti, hun sidder på fjerde gang, og hun ryger ud næste gang. Så går vi i regering sammen, og så hver gang, der sker noget godt, så er det også i Socialdemokratiet, der er skyldigt, og hver gang noget lort, så sviner vi CDU til. Og så hun forsvinder alligevel, så næste gang der er ikke rigtig noget tror på, at de kan finde en ny hat, og kaninerne hive op af hatten. Så bliver det mig, der vinder. Men det har han ikke tid til. Så sidder han og gør sig til en eller anden syg, som en anden syg med dam, der siger, ja, jeg vil ikke med i aften til fest. Bare se at komme afsted. Og så erobrer hele scenen. Og derfor, det er glimrende, at han ryger ud af bagdøren for Socialdemokraterne. Så er der lidt sundt fornuftigt dernede. En ting er, det han politiske... har været død mand i 4 måneder. En ting er, men i politik kan folk jo være døde mænd i flere år. Kom tilbage til på, mig, hr. Svendsen. Det er millionærklubben her. Ja, det er jo Tyskland, det er det vigtigste af jeg er fuldstændig enig, men ærligt talt, hvad gør det ved aktierne, at han er gået? Noget som helst? Jamen, det gør jo, at hvis man får slippet af med sådan en, som jo har i den grad været en skandale, så betyder det jo, at den regering, der skal være, kan blive bedre, og så kan Tyskland komme til at fungere godt igen. Men hvis der er sådan et fjols, undskyld udtryk, til at sidde der og stoppe for luftforsyningen, fordi han ikke aner, hvordan man skal opføre sig, så nu kan det blive bedre. Nu kommer der en ny dame, og tilsyneladende til at skal være leder af dem i parlamentet. Der er håb forude også for Tyskland. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har besøg af Christoffer Wold og Lars Svendsen. Vi skal også have Tom Hårgaard med på telefonen. Det er onsdag. Det betyder, at vi skal altså høre, hvordan det går med Tom Hårgaards portefølje. Tom, som er spekulant og daytrader, og som sidder over i London og er en del af vores konkurrence her i Millionærklubben. Vi streamer på Facebook. Vi har haft lidt problemer med at komme i gang, men vi er altså først lige kommet på. Men vi skulle altså være kørende der på Facebook også, så der kan du altså følge med i programmet. Vi har selvfølgelig også en mail, som du kan skrive til, hvis du vil blande dig i debatten eller har spørgsmål herindtil. Så skriver du bare på mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Hallo? Ja, ja, hallo, godmorgen og velkommen til Tom Hougaard. Okay. Jeg er sikker på, at jeg var kommet igennem. Du er kommet igennem. Dejligt at høre, at du er med os, Tom. Det har været nogle særdeles hektiske dage. Måske har stemningen været en lille bitte smule mere positiv end sidst, jeg havde dig med igennem her på telefonen. Men lad mig lige høre dit perspektiv på de aktuelle markeder, Tom. Hvad ser du derovre fra London af, hvor du altså sidder? Okay, hvis vi taler om aktiemarkedet og den korrektion, vi har set i de sidste 14 dage, så er mit bud her, at vi skal tage det alvorligt som investorer. Men du ser sjældent et bullmarked vende til et bæremarked så dramatisk, som det har gjort i de sidste 14 dage. Ergo, for mig ligner det her mere et scenarie fra 2000 til 2001, hvor Dow Jones fluktuerede i en 9-måneders periode med en 1.500 point hver vej, det vil sige 1.500 point nedad og 1.500 point opad. Men på det tidspunkt, der var Dow Jones i 10.000, så du skal lige skale det op med 1,5. Så vi skal ikke være, jeg siger ikke, vi skal være bekymrede, men vi skal ikke være overrasket over, hvis Dow Jones falder en 3.000 point, for derefter at stige et par tusind point. Og det er vel jeg lige... ikke... Undskyld, og det er lige præcis det, der er sket. Ja, og det er vel lige vand på din mølle, var det, jeg ville sige, fordi du er jo altså som sagt daytrader og spekulant, og du lever jo på den måde sådan set af, at markedet bevæger sig meget op og meget ned, hvis det ligesom kører stille og roligt derudad, uden de store bevægelser, så er der ikke så meget at gøre godt med for sådan en som dig. Hvordan har du positioneret dig i aktiemarkedet, hvis overhovedet, at du har gjort det for dine private penge her i løbet af ugen? Jeg har klaret mig rigtig, rigtig godt i den sidste uges tid. Men jeg klarede mig rigtig dårligt den fredag, hvor vi havde nogle arbejdsløshedstal, og der var jeg på den forkerte side af markedet på en ret dramatisk façon. Og det var en lang weekend med nogle tårer, hvor jeg tænkte, puha, jeg kan ikke have for mange sådan nogle dage her. Og det gik heller ikke så meget bedre om mandagen og om tirsdagen, men så fik jeg sådan vendt skuden lidt og har faktisk klaret mig rigtig fint. Men en ting med volatilitet er, ja, som daytrader og spekulant kan man godt lide volatilitet, men man skal jo altså også være på den rigtige side af den volatilitet. Og det har altså været en udfordring, når Dow Jones for eksempel fluktuerer med 100-150 point på 10-15 minutter, og man har et stop-loss på et normalt stop-loss på 20-30 point, så kan du nok se, så pludselig så bliver man stoppet meget ud af den støj, der sker, og man bliver nødt til at justere. Og hvis man ikke er hurtig nok til at justere i betragtning af de nye omstændigheder, som nu er krybet ind i markedet, så kan den her volatilitet godt blive en rigtig ubehagelig oplevelse. Og det tror jeg, der er rigtig mange af dem, som jeg har kontakt med i mit netværk, som er lidt overrasket over, hvor volatilt det har været. Ikke at de godt kan lide volatilitet, for det kan de godt, men den har måske bare været lidt for meget af det gode. Mm. Så må jeg lige spørge dig, Tom, nogen tykker afbryder, har du en bremselængde på kun 1 promille? Du siger 30 point, det er jo 1 promille på dag, eller 25 er 1 promille på Dow Jones. Har du så lille bremselængde for at stoppe loss? Hvis jeg sidder og daytrader, så gør det, fordi min indsats er som regel altid et sted mellem 2.000 og 4.000 kroner per point. Mm. Og så kan du hurtigt gøre matematikken op. Hvis du har et 100 point stop loss, så kan det godt gå hen og gå rigtig ondt, når du fanger den på det forkerte ben. Så jeg, men det betyder også, Lav, at en af mine største udfordringer, ikke at det her det skal blive alt for daytrader orienteret, men en af mine største udfordringer, Lav, det er min tålmodighed. Mm. Og det er rigtigt at sidde og vente på det helt unikke, rigtige tidspunkt. For eksempel, når vi er investorer, og vi godt kan lide Skjern Bank eller SAS, eller hvad det nu er, vi kan lide, jamen, så tænker vi så, om vi har et 10% stop loss eller et 15% stop loss. Men som daytrader, der har du ikke den luksus, at du kan have et rigtig stort stop loss, fordi så misser du meget af den edge, og så skal du så også huske på, at vi handler på marken, og det er som regel altid 100-200 gange gearing, så det kan rigtig hurtigt gå rigtig, rigtig godt, men det kan også gå rigtig, rigtig skidt. Ja, Tom, det er der ingen tvivl om, og det her, du har altså prøvet begge dele. Lad os bare sige det på den måde, så har vi ikke sagt for meget. Tom, lad os prøve også at få blikket lidt fremad i stedet for lige her, sådan en onsdag morgen, lidt over 9 i hvert fald, dansk tid. Hvordan ligger du så i markedet? Er du for opadgående eller for nedadgående i dine positioner? Lige nu er jeg sådan lidt neutral, men det er fordi, vi har nogle inflationstal, som kommer ud af USA senere i dag. Og det var inflationstallene og de stigende lønninger, som fik folk til at blive noget bekymret over, om om valuations i aktier er måske en tand for høj, især hvis folk kan begynde at forvente stigende lønninger. Mm. Så sådan lige nu, så tager jeg det nærmest dag for dag, og det betyder så, at jeg har været lidt aktiv her til morgen. Jeg var meget aktiv i går, men jeg prøver at sove godt om natten, det vil sige, at jeg har ikke de store positioner, og nogle gange har jeg slet ikke nogen positioner kørende i løbet af natten. Mest fordi jeg ikke gider det der med, at man ser på telefonen klokken 2 om morgenen og klokken 3 om morgenen, og det bliver du nødt til i den her volatilitetsperiode. Så jeg har bare besluttet mig for at prøve at handle intradag, og så lade det være om natten. Mm. Men generelt set tror jeg ikke, at vi kan blive forskånet endnu et ben nedad. Så man lige prøver at gøre det på jorddansk. Jeg tror, vi skal en tur længere ned i aktiemarkedet. Jeg tror ikke, at den her tur ned er overstået. Så kan jeg vist ikke sige det klare. Men har du noget, hvor, du... Hvor sætter du? Ja. Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Om det kommer i dag, eller i morgen, eller i næste uge, du ser sjældent et marked lave en, det vi kalder en V-reversal af den her skala, uden at du får en test på den ene eller den anden måde i de ledende indeks. Og den har vi ikke set endnu. Men Tom, det kan godt være, du ikke har noget... Undskyld, vi kommer til at tale meget i mund på hinanden i dag. Det beklager jeg, det er fordi vi er begejstrede. Tom, det kan godt være, at du så ikke har noget sådan et konkret bud på timing, men altså på længden eller på punktet. Hvor skal vi hen af, før du tænker, nu er vi der. Nu skal vi op ad igen. Okay, men en test, det er jo bunden, de bunden, vi har set i DAX'en, omkring de 11.900, 12.000, og det er Dow Jones. Jeg kan ikke huske, hvor lavt... Dow Jones kommer, var den ikke nede i 23.500? Jeg tror, det er der. Christoffer Nielsen. For det skal være en ordentlig retest, som gør, at fondene og pensions og alle dem, der virkelig kan bevæge markedet, stoler på, at der er lagt en bund. Så skal du ned og reteste det område. Mm. Så giver jeg sådan en idé om, hvad det er, jeg forventer. Men jeg er ikke begyndt at shorte endnu. Slet ikke, fordi lige nu, der er markedet grebet lidt af, okay, det værste er overstået. Du skal bare kigge på CNBC og Bloomberg, så begynder de jo tale om, at vi skal op og lave new highs. Fint, det kan også godt være, at vi skal. Men min historik fortæller mig, at det kommer du ikke til at gøre, uden at du på en eller anden måde får cementeret den bund. Og det har jeg ikke set nu. Og med VIX så høj, som den er, og med den volatilitetsforøgelse, som du har set, så tvivler jeg meget på, at det her det bare bliver en one-way street tilbage til all-time highs. Det vil jeg godt vide alt på, at det ikke kommer til at ske. Ja, spørgsmålet er, om det er reelt VIX-udsving, der gør det, eller om det er manipulation, der har fået VIX til at bevæge sig så højt. Tom Hårgaard, hvad siger du til den her historie, som Wall Street Journal altså var ude med i går, som handler om, at der måske er blevet manipuleret i VIX? Det tror jeg ikke på. Okay. Jeg tror ikke på, at du kan manipulere et marked, der er så stort. Mm. Og så er VIX jo ikke den eneste faktor, som du skal tage højde for. Der var jo rent faktisk nogle konkrete fundamentale faktorer, som gjorde, at det her marked det begyndte at skride en smule. Og det er, fordi du har stigende renter. Det vil sige, at du har et alternativ til aktier lige pludselig. Det har du ikke haft i, jeg ved ikke hvor mange år, 8-9 år. Så det er jo fuldstændig naturligt, at folk begynder at tænke, vi har haft et fantastisk ryk op af siden 2009. Nu er der pludselig, nu sidder den 10-årige rente i USA på det højeste, den har siddet i de sidste 18 måneder. Så hvorfor kunne man ikke forvente, at du ser jo aldrig aktiemarkedet og obligationsmarkedet følge hinanden meget længere end 9-12 måneder. Og det har de altså gjort, og nu ser vi altså, at en af dem må give sig. Og det har så været aktiemarkedet, og det tror jeg ikke bare overstået på 14 dage. Det siger bare de sidste 18 års historik, siger, så nemt slipper du ikke ud af kløerne på bjørnene, hvis man kan udtrykke det så politisk. Tom Hårgaard, jeg er sikker på, at med al den rentesnak, du giver os i dag, der vil Lars Svendsen betegne som en renteknude. Det er i hvert fald et udtryk, han ynder at kaste i ude på mig. Tom, lad os lige komme tilbage til din millionærklub portefølje. Vi skal lige have en opdatering på, hvordan det er gået i løbet af den sidste uge, og hvordan du ligger her nu. Jeg bliver nødt til at... Skal vi det? Ja, det synes jeg. Vente til næste uge, fordi så havde jeg håbet på, at det måske så lidt bedre ud. Det ser ikke særlig godt ud. Mm. Det må jeg jo sige. Min Deutsche Bank, meget naturligt, kunne man jo forvente, har fået et ordentligt hug nedad. Mm. Skjernbank har også taget et ordentligt tryk nedad. Den faldt med omkring 10%. Og Teva er jeg altså begyndt at lufte noget ud af. Det gjorde jeg klart for Radio 24-7's lyttere, at hvis den begyndte at snuse ned under 19, så begyndte jeg at luge ud af den. Men lige nu sidder min portefølje altså på 234.000, og jeg var helt oppe i 260, så det har gjort ondt i den her aktieportefølje. Ja, og jeg er begyndt at lue ud nu af Teva, men har forsværre ikke fået luet ud af Deutsche Bank og Skjernbank endnu, desværre. Må jeg spørge om noget, Hovgaard? Hvordan er det, nu at du har den her lille portefølje hos os, at være så langsigtet, når du flyver rundt i lokalet, som en vild jo... med jeg ved ikke hvor få bips afstand, hvis du stopper og går ud og ind og imod. Det her, det er jo nærmest bedste for investeringen for dig jo. Ja, det er lidt ligesom at spille i første divisions fodbold, og så bagefter så gå ned og træne med lilleputterne. Det er et helt andet tempo. Og egentlig ville jeg ønske, at jeg havde været lidt mere konsekvent og disciplineret, som jeg er i min egen spekulation. Jeg havde kunne godt vel have luet lidt ud i Skjernbank og i Deutsche Bank og i Teva, før der var jo masser af alarmer efter den fredag for 2 uger siden. Så lavede det ikke altid sådan lige så nemt. Men på den anden side, så skal du heller ikke holde øje med din aktieportefølje. Den kan man egentlig bare få lov at passe sig selv. Og det er mit bedste scenarie, lavede, det er, at vi får en slags 2000-2001-scenarie, hvor vi har stigende renter. Så ja, vi har faldet, men vi kommer tilbage til de gamle toppe, så vi måske får en mulighed for at evaluere, om det her bullmarked er overstået, eller om vi skal fortsætte opad. Og lige nu, der er meget delte meninger, især i lyset af, at du har nu endelig har et alternativ. Kan du huske, at vi var på TV2 for nogle år siden? Jeg husker det så meget ikke om. Ja, som der var i går, og Mogens sagde meget klogt, jamen for Søren, der er jo ikke andet at sætte sine penge i end aktier. Men det er der jo nok nu mere, end der var for en 3 år siden. Ja, må jeg lige spørge om noget andet? Må jeg spørge om noget andet? Fordi du var på et tidspunkt var en af vores andre bekendte, som jeg tror, du ham nede fra Schweiz, ham her Larsen, eller hvad han hedder, fra Hedgefonden, der sagde, refererede til dig, og så sagde han, at du jo også nogle gange tænker i tid. Fordi nu har vi talt om, hvor langt kan aktiemarkedet sætte sig i USA, hvis det skal sætte sig mere, ikke? Og så siger du, at det kan give sig noget mere for dagligt. Men det andet, han beskyldte jo så også for, at du nogle gange til snyderen også tænker i tid. Altså, hvor lang tid tager sådan en korrektion? Er det ikke bare et spørgsmål om, hvor langt den fiser ud, og så vipper den op som en raket igen, men at det også kræver en vis tid? Har du nogen mening om tidsfaktoren denne gang? Ja, altså, hvor lang tid var det her? Jeg har gjort det klart over for dig for 5 minutter siden. Nå, det forstod jeg ikke. Det er ikke overstået. Nej, men hvor lang tid er det? Er det en måned, eller er det 2 måneder, eller hvad taler vi om? I dag? En bundfase tager som regel omkring 28 trading dage. Okay. Så nu er det halv overstået. Lidt nørdet. Ja. Så du kan forvente, at du er igennem halvfasen nu, og du skal nok ind i marts måned, før vi begynder at se muligheden for en mere solid bund. Det er i hvert fald det, jeg sidder på nu. Det er i hvert fald dit perspektiv på sagen, Tom Hovgaard. Vi slipper dig her, så du kan komme tilbage og pleje dine investeringer. Rigtig god handelsuge. Ja, selv tak. Hallo. Så vidt altså. Tom Hovgaard, daytrader og spekulant fra London, som altså er en del af vores millionærklubkonkurrence, 250.000 kroner, har han lagt på bordet af egne penge. Dem investerer han i aktier, og han skal prøve at konkurrere mod Lars Valsen, Lars Persson og vores nyeste medlem i konkurrencen, Philip Gunst. Indtil videre, så ser det altså ikke så smukt ud for Tom Hovgaard, som altså havde 234.000 eller noget i den omegn. Men meget kan selvfølgelig ske endnu. Christoffer Wold, lad os vende blikket mod dig. Teknisk analytiker, swing trader, en mand, som ikke er bleg for at melde ud, hvad det er for nogle aktier, han ser potentiale i. Så lad os skynde os og hoppe i den gryde. Jeg kunne godt tænke mig at starte egentlig med Teva, fordi nu var vi lige omkring Teva med Tom Hovgaard. Det er altså en aktie, som han har inde på sin bog, og som han er begyndt at måske være sådan en lille smule bekymret for alligevel. Hvad tænker du om Teva rent teknisk? Den ser rigtig god ud. Vi har set et stort rally, der den var helt nede i $11 per aktie, og så er den gået næsten direkte op i 5 små bølger op imod $22 til $23, som var det glidende gennemsnit 200, som er en stor resistance. Og så er det meget normalt, jeg havde faktisk forventet omkring de 20-25 dollar, at vi ville få en form for setback. Og det har vi fået. Jeg synes faktisk, at Teva har også holdt sig rigtig godt i et faldende marked. Alle aktier har faldet utrolig meget, men Teva har holdt sig rigtig godt og ligger nu i 18,5. Og jeg tror, at der er en god sandsynlighed for, at Teva bunder her omkring de 18 i det, jeg kalder en bølge 2, før vi får en kraftigere bølge 3 op i løbet af næste 2-3 måneder. Og der er så mit target på Teva 30-33 dollar, som er den næste upside. Så jeg vil sige, at jeg tror, at han skal købe ekstra til, var ikke sælge ud her. Men det er, så, det er min mening, at jeg tror, at det her det er ligesom en bølge 2-korrektion, som er bullish, fordi den har fået så store stigninger, og så får den så en lille korrektion. Og når du taler bølger, Christoffer Wold, så er det altså de her Elliott Waves, som du læner dig op af. Det er altså sådan en teknisk model, man kan bruge til at finde ud af, om noget skal op eller om noget skal ned. Og så lægger du selvfølgelig dine egne analysebriller henover det billede, du får op. Ja. Christoffer, ellers så er du jo en mand, som kigger meget på de amerikanske aktier. Hvad er særligt spændende fra USA lige pt., når man er teknisk analytiker, som du er? Jamen, hvis vi ser på noget her det seneste, det er detailsektoren. Vi har Under Armour, som kom med regnskab i går og steg 17-18% i går. Det er en meget spændende sektor, fordi det er noget, som er blevet slagtet så meget de seneste 3-4 år. Mm-hmm. Og for mig ligner det, at de her aktier har lavet en bund, de fleste af dem. Under Armour, og vi har Macy's. Og så kom der et andet regnskab, der hedder Fossil Group, FOSL, som steg 100% efter markedet i går. Så det ligner... Som også er tøj. Ja, og man kan sige, at det, der er sket, det er, at de slog forventningerne mere. Men fordi der ligger så utrolig mange short, de her aktier, fordi de bare faldet og faldet, og så tror folk, at de bliver ved med at falde, jamen så lige pludselig, når det går den anden vej, så går det altså stærkt den anden vej. Og derfor så vi Under Armour oppe med 17% bare på en dag, men også Fossil Group over 100% bare i eftermarkedet i går. Så den kommer til at stige voldsomt her i dag, når USA åbner. Ja, gør den det, Christoffer, fordi jeg tænker alligevel, sådan en aktie, som så er steget 100%, er der så ikke også nogen, som tænker sådan, det var da en lækker lille profit, jeg skal putte ned i lommen med det samme? Jo, men det er rigtigt, men der kommer stadigvæk til at stige. Om det ikke er 100%, så er det måske 50% eller 60%. Så du vil altså stadigvæk være interesseret i at gå ind i sådan en aktie her? Jeg vil nok ikke købe den efter stigningen i dag. Så vil jeg vente på et setback normalt. Men det viser bare, at den her sektor, det ligner for mig, at vi er nået nogle bundfaser i det her. Og jeg tror, at der er både dem, som jeg synes er spændende på den lange bane. Det er Macy's i USA, har tickerkoden M. Den har jeg været positiv på siden 20, og jeg tror, at den har gode chancer for at stige. Vi har Under Armour UAA, som steg kraftigt i går. Den får måske også et lille setback, før den går videre op. Men jeg tror, over de næste 1-2 år, så tror jeg, at de får et comeback. Og det er fordi, det kommer fra noget, der er virkelig, virkelig skidt til en lille smule bedre. Og så skulle det ikke undre mig, at alle de her virksomheder har taget ved lære de seneste år med at måske lave en online shop og følge lidt med tiden på den måde. Ja. Så jeg tror nok, det ser bedre ud. Og jeg ved også, at for eksempel Macy's, jeg snakkede lidt med Lav omkring med værdien, og det var noget med, at de har jo lokationer og så videre, som er mere værd end aktiekursen. Altså, det er ejendom, han taler jo også halv udenlandsk. Ejendom, de har en masse ejendom inde i byer og sådan noget. Ja. Det er det der fundamentale. Ja. Ja. Okay, så vi har altså Macy's, Under Armour og Fossil, som havde tickerkoden FOSL. L, ja. Lars Svendsen, den her detailbranche, han har jo ret, den gode Christoffer. Det kan vi, så langt kan vi i hvert fald godt blive enige om, at den er blevet banket voldsomt tilbage, men det er den måske også med god grund, fordi folk de køber mere og mere på nettet. Ja. Der er ikke, den har måske været kørt for langt, og de har været lidt for fede i den der branche, og bare sidder og ikke gjort så meget ud af at udvikle sig. Hvad tænker du om detailbranchen sådan overordnet set? Jamen, det er rigtigt, det er deres, og nu er det jo så forbrugs, eller sådan rigtig tøj, det er jo sådan, kan man sige, hurtig forbrugsting, at det er jo en branche, der har, jeg står nu af det par år, de har været rekyl på det, så vi er noget også i USA, ikke? Eller vel mest i USA, og så også noget i Europa, men vi har jo også, mærker jo også svunget på sengen mere almindelig en som hende som Aarhus, ikke? Men de er jo så også nu her, de er nede 144 nu, ikke? De er vel nede, og der tror der er 9,5 kroner i udbytte, vi sidder og venter på. Jeg har ikke købt aktien nu selv, men den er jo nede i hvad hedder det, hullet, der står det kun 4,9. Og så, når de deler den i to, så skal den anden halvdel komme i november. De deler udbytte i to i år. altså to betalinger, så man får ikke alle penge på en gang. Der skulle komme 4,9 i maj og 4,85 i november, til november måned, men uanset det, så afkastet jo højt, og så du får 9,7 i udbytte på en aktie, der koster 145, ikke? Det vil også sige, det er jo et højt direkte afkast. Men det er jo, altså, men de er nok ved at komme efter det, fordi de ligesom har været igennem møllen, og jeg er jo selv Matas, der er blevet fuldstændig maltrakteret, og hvor alle sidder og fortæller, om der er en, der er normalt, som ikke tjener nogen penge, men som æder markedsandel fra dem, og, og at de så skal skade dem og alt det der. Og det gør de jo også, men så meget skader de dem jo heller ikke. Og det er en sektor, som måske nok er ved at blive for, eller kommer noget tilbage til hægterne igen, men det bliver jo nok ikke boom. Altså, hende som årsborg er 350, ikke? Og koster 145, så det bliver nok ikke deroppe, vi skal. Men hvis den kunne komme op i og snuse til 200, var det jo meget godt, ikke? Men altså, og der er det evident, at amerikanerne er foran. Jeg kender ikke så meget til de der Under Armour og sådan noget. Det er jo sådan noget sports og sådan noget. De lugter lidt af alt det der, og de er jo dyre, de der. Vi har jo de to store, det er jo Nike. Og så Adidas, ikke? De er jo dyre. Vi har også Puma, som er sådan en halv lillebror, der er ikke ret stor som aktie i Tyskland. Men så jo, der er sandsynligvis noget at komme efter der, men man skal bare holde dem. Det er early days på vej tilbage, ikke? Og det er, fordi de er blevet smadret. Der er også, Måns, det er ikke for, nu vi skal starte, vi lige stod op, men altså, nærtøjsfirmaet, den der Elbrand, det er jo Måns Vads gamle hest der. Undertøj? Ja, de der med Victorias og alt muligt. Yes. De har også nogle andre butikker og sådan noget, eller hvad der er for noget, tror jeg nok. Men det er jo også en af dem, der er blevet smadret, ikke? Men det er nok lidt på vej tilbage i de svenske, andre svenske lov, det har Lars må tale om i morgen. Det er jo ham her, Kapal, ikke? Og så er vi jo Bjørn Borg også, som er lidt anderledes. Det er jo så herre ting, men hvad hedder det? Der er nogle af de der også, som kan en lille smule, og de er blevet smadret, og det er jo generelt set, lander de jo på benene, men det er bare at de også har været igennem en afgangskur, ikke? Ja, men der er så masser af steder, man kan hoppe ind, hvis det er det, man er interesseret i at profitere af. Detailbranchen måske er blevet skudt for meget tilbage, og måske skal til at vokse lidt. Christoffer, du stockpicker jo altså, så sådan noget som Nike, det hører der slet ikke sige noget om. Er det sådan helt specifikt Under Armour, Macy's og så Fossil, som du synes har størst potentiale inden for den der branche? Hvis du ser på Nike og Adidas, så har de holdt sig utrolig godt og ligger næsten på all-time high. Så de har været ligesom vinderne i den sektor. Men det er teknisk set, ligner det sådan nogle som Under Armour og specielt Macy's. Og jeg synes faktisk også, hvis vi ser på Hennes & Mauritz, mit tekniske target har sidste år været ca. 140-150 kroner, og det har vi nu ramt. Spørgsmålet er så, altså det vil sige, det er mit sidste target på bølge 5, hvor den gerne skulle finde en bund. Det vil sige, jeg ved ikke, om den kan gå lige ned i 120 eller 130, som er en meget, meget stor supportzone, men jeg tror, hvis man er 1-2 år eller langsigtet investor, så tror jeg, det er super godt at købe Hennes & Mauritz nu, også her i 140. Så jeg tror, at det kan, som du siger, det kommer nok til at tage tid, før det kommer op igen. Ja. Men jeg tror, over 1-2 år, så siger man, hvorfor købte man ikke Hennes & Mauritz til den her pris nu? Jeg vil bare sige om det der. Nu er jeg jo brændt barn skyr i den. Jeg har jo den der, synes jeg selv, dejlige, fantastiske Matas aktie. Som jo også, men den er jo blevet maltrakteret, ikke? Og svinet til at Nordea især, og så videre. Det er jo deres bankforbindelse, det er helt absurd. Men balladen er bare, at selvom Hennes & Mauritz er nede, hvor den skal være sandsynligvis på bunden, men så kan det jo altså godt være, at den skal ligge nede på bunden et stykke tid, ligesom vi talte med Hovgaard også, ikke? Før. Men hvor lang tid skal vi ligge nede på bunden? Den farer jo ikke op som en jojo. Det bliver jo nok ikke en y-vending, men det bliver jo nok ned, og så ligger vi et stykke nede på havbunden, og så kører vi op. En strategi, man kan gøre som investor, det er, at du kan købe den ligesom i nogle portioner. Så hvis du regner med at have en 100% portion på H&M, jamen så kan man måske købe 25% eller 50% nu. Og så afventer man lige og ser, går den lidt lavere, så køber du 25% ekstra, eller begynder den så at stige og vise, at den har bundet, jamen så køber du også yderligere op. Så jeg vil sige, at den er i en langsigtet bundzone nu. Det er svært at sige, om den lige har bundet ned i 130 kroner, efter den har været faldende siden 300-400 kroner. Men jeg mener nu, at det jeg rigtig godt kan lide, det er, at det forlyder som om, der er rigtig mange, der er negative på H&M nu. Ja, jamen, det er det. Og det er jo noget, jeg elsker, når nu folk er så negative. Det er bare lækkert. Når alle folk er sure, så er du glad. Det samme så vi med Folkevogn, da den var nede i 100 euro. Ja, men man skulle ikke købe det, fordi det var skandale og så videre. Hvis man havde købt den, så var den 80% op på halvandet år. Ja, men det er jo nemt at se bagefter, Christoffer. Nå, Hennes & Mauritz, som er altså så kapitalmarkedsdag i dag i Stockholm, så det kan jo være, der kommer nogle nyheder ud, der rykker en lille bitte smule ved kursen. Det er da i hvert fald værd at holde øje med, hvis man er interesseret i den aktie. Jamen, så kan jeg jo lige sige det dig. Du ser jo også der, hvor du burde jo så bakke mig op i tankskib. Det er jo helt nede i bunden. Der er ingen idiot, der vil røre det. Alle kan se, at det er elendigt. Og det er jo der, hvor du kan købe det til. Du kan jo købe det til nærmest skrotpris. Christoffer, hvad siger du til tankskib? 17 millioner dollar for en tanker, hvis det er skrotprisen. Det, altså, hvis vi ser på sådan som Tesakos, den har vi også snakket en del om, ja. Og langsigtet, så er jeg enig med Adderlag. Hvis vi ser på Tesakos, så tror jeg, at den lavede en top i 2008 og lå i $25. Og siden da, hvis vi ser på det her med, nej undskyld, det i 2007 var den oppe i $25, ja. Og siden da, så ser jeg, at den har lavet tre bølger ned mod $2.50, og så den lavet en bølge 4 op mod $10. Og nu tror jeg, at den er i den sidste femte bølge, som skal gerne under 2,5. Så jeg tror ikke, det er helt endnu. Jeg vil gerne se, går den under 2,5, så tror jeg, at den er helt i bund. Så jeg tror, at det, jeg er enig med dig, den er i den sidste fase. Men den sidste fase kan stadigvæk gå lidt lavere, tror jeg, før det er tid. Der er rynker i panden på Lars Svendsen. Det kan jeg godt afsløre her for lytterne, Christoffer. der skal altså mere hug til, før det begynder at gå fremad for tankskibene. Jeg tror, at der skal en lille smule, men i forhold til, at den er faldet fra 10 og ligger nu i 3,27, jamen, så er der ikke så langt ned til 2,5 nu. Så den er i sidste panikfase, tror jeg. Så jeg vil sige, jeg vil vente personligt, og jeg vil gerne have den ned lige under de 2,5, måske mellem 2 til 2,5, og så tror jeg virkelig, så skal du købe. Der er en talemåde på det rigtige tankmarked, altså dem, der handler med tankskib, ikke? Mm-hmm. Skibsrederne der, de siger jo, det var ham ude fra Dannebrog en gang, der sagde det ved Vedersborg, der sagde de kloge ord, og det, han har sikkert hørt det fra nogle andre, men the top and the bottom of a market is a fool's market. Og det er jo ikke engang løgn. Mm. Og sådan var det jo også, altså i dag kan du købe en citrilaks til 2 norske kroner, ikke? Der var engang, den kostede 310, eller hvad der var, ikke? Altså, det, også derfor, det var tosserne, der var ude begge steder, ikke? Det er meget smart, at Lars Persson, han venter lidt, til det har vendt. Altså, når han ser, at der er en bevægelse, der sådan for alvor er gået i gang, før han kaster sig ind i markedet. Ja, det er jo hans måde at prøve at lure det på, ikke? Ja. Nå, tilbage til det amerikanske marked, Christoffer, hvor jeg ved, at du også har kigget på General Electric, GE. Yes. Hvad siger du til den? Den ligger i $14, og jeg tror også, det er en aktie, som er meget spændende på den langsigtede bane. Jeg tror, der er chancer for, at den kan gå ned, måske lige under de 14, måske ned til 13. Men hvis man er langsigtet investor, så tror jeg, det er godt at begynde at købe en portion, og nu ligger vi i en bundfase her omkring $14. Jeg tror faktisk, der er chancer for, at den kan komme en lille smule yderligere ned. Men hvis du er langsigtet investor, så tror jeg, det er rigtig godt køb, fordi når den laver en bund, så tror jeg, at den skal over næste 1-2 år op imod 30 igen. Mm. Og det vil sige, at om man ikke lige rammer bunden perfekt nu, så tror jeg stadigvæk, det er et rigtig godt køb her. Det svarer lidt til måske at købe, da Teva lå i 15, og så gik den så ned i 10, før den så bundet og stiger. Så jeg tror, at den er nede i en bundfase. Man skal holde øje med den, men jeg vil personligt måske lige afvente en lille smule, se om den kommer ned i 13. Mm. Men langsigt er god. Lars Svendsen, ja. Fundamentalt, GE, General Electric, gigantisk mastodont med stolte amerikanske traditioner. Er det værd at investere i? Jamen, det er jo en aktie, vi har jo endnu røvet en gang før, også i nærende program, men det kan være, det ikke var dig, der var der, men det er jo en, der har stået på min hadliste de sidste 20 år, fra slutningen af 90'erne, fordi den var noget opreklameret stads, og de havde jo, ejer jo også den der CNBC, der sad nærmest reklameret for sig selv hele tiden, den der finanskanalen der. Men de har jo levet af at købe op af virksomheder, og så har de levet af at bygge finansaktiviteter op, og sælge industri, og købe gammeldags industri, kunne du så sige, køleskaber, hvad de lavede gammeldag, og så bygge finans op, de verdens største flyleasingselskab og sådan noget. Men alt det der har de jo så, det holdt jo bare ikke vand, og det er jo så taget over dag, og det er jo så balladen på aktiemarkedet, at når så sådan nogen, der har været darlings, det er fuldstændig næsten det samme, bare er det gået hurtigere i hende som overser til sidst. Når sådan nogen har været darling-aktie overvis, og alle siger, at den stiger, den stiger, den kan kun stige. Det er ligesom hvis DSV ville punktere. Det gør de sandsynligvis ikke, for de ved, hvad de laver, ikke? Men det gjorde de andre jo ikke. Det var folk, der gik med Max Jet-knapper og fortalte, at de var fantastisk dygtige, ikke? Er det Jack Welch, du tænker på? Ja, for eksempel, ikke? Inbilt wealth, som man siger. Nå. men balladen var, at han var jo en held i hele erhvervslivet osv., og herhjemme har vi jo masser af virksomheder, der troede på det, han sagde. Men hvad hedder det, at de gjorde det samme, de skulle være den største i hver branche, alt det der gøjl, ikke? Men det korte lange var bare, at de havde ikke økonomisk styrke til det, og de købte op og købte op og købte op, og det blev goodwill alt sammen. Og det er der, vi er henne nu, og det er så derfor min anke mod den aktie nu er, at den har haft så lang en begejstringsfortid, at bagefter, når sådan nogle punkterer, så bliver folk ondskabsfulde på dem, så vil de ikke røre det der med, hvis DSB punkterede i dag, så vil de også blive stik tosset på ham, så han vil gå fra at være den bedste leder, vi har i Danmark, han er dygtig af dem i AP Møller og alle andre steder nu, til at sige, jamen han er jo ikke rigtig klog og så videre, ikke? Mm. Og det er det, der er balladen. DSB punkterer ikke, men de siger bare, hvis det sker, og det er det, der er sket i den her. Og folk har jo troet, at det der var en superaktie, der kunne blive ved og blive ved og blive ved, selvom den har haft en nedtur, og så rettet sig igen der i finanskrisen, ikke? Så nej, jeg er ikke på nogen måde ekspert, jeg har bare sagt det der, ikke? Lad dem få lov, og når de engang er gået ned med i dybet, har fundet deres egen ben, så kan vi købe dem, men jeg tror ikke, han er helt færdig endnu, altså. En gang på Valentine's Day, så kan jeg altså bringe noget kærlighed frem fra Lars Svendsen til G. Christoffer Wold, lad os vende tilbage til dig, så vi skal tale noget valuta, fordi jeg ved, du har nogle stærke holdninger, men inden da, så er der bare nogle lyttere, som godt kunne tænke sig at høre, om du har noget teknisk bud på Novo Nordisk, og når jeg ved godt, du kigger meget på de amerikanske aktier og de udenlandske aktier i det hele taget, men sådan en aktie, som nu, du er da trods alt dansker, Christoffer, så Novo Nordisk, hvad siger du til den? Jeg er også positiv på Novo Nordisk. Jeg tror, vi nævnte den i sommer, som om da den var helt nede, som et godt køb. Den har fået et setback her, og jeg tror, at på den lange bane, så kommer Novo Nordisk op på nye all-time highs igen. Så jeg tror faktisk, det er et godt køb. Nu ligger den i 300, og det kunne godt ligne, at den er ved at lave en bund her. Så jeg vil sige, at det er et godt køb her igen. Og jeg ser aktien over de næste 1-2 år over de 400 mod 500 kroner. Så jeg tror, at de kommer tilbage igen. Lars Svendsen, er du enig i den betragtning? Nej, jeg vil bare sige, men på lang sigt, ja, den skal nok komme over til mig på et tidspunkt, men det var 3 år, at der er pause i Novo nu. De får uforandret indtjening i år, og lidt lavere måske endda, og de skal lige have det hele til at køre, skal de have det her semaglutid rullet ud. Den nye Victoza, eller afløserproduktet, eller suppleringsproduktet til Victoza, og det er sådan set det vigtigste, og sådan, nej, jeg vil sige, jeg synes, at Novo skal du ikke skynd dig ind i. Det er min bedste. Okay. Når jeg spørger dig, Lav, så er det, fordi der er faktisk også en af vores lyttere, Joachim Andersen, som har skrevet til os, at han har bemærket, at når I er enige om en aktie, så tyder det bare rigtig godt. Altså når både teknikken og det fundamentale, det peger i den opadgående retning, så er det altså tid til at hoppe ind i det. Er der nogen aktier lige her nu, hvor vi står, som I er enige om, der skal opad? Ja. Jeg tror, vi er enige om... Jeg ved ikke, Teva, synes du stadigvæk er god? Ja, ja, det gør jeg. Så den skal videre op. Vi har lidt lille smule setback, men altså den bliver god nok, ja. Jeg tror, det er et rigtig godt køb her i de 18 og skal op imod 30. Ellers så tror jeg faktisk, sådan som SAS nu er rigtig spændende. Jeg ser også en aktie i USA, som hedder UAL United Airlines, som ser utrolig spændende ud også. Så det ligner for mig, at det her setback, vi har set SAS fra 10 til 20 kroner, og siden da har den fået det, jeg kalder en ABC-korrektion, ned til 13,6 kroner. Så jeg ser et langsigtet faktisk positivt mønster på SAS igen nu, og hvis jeg skulle købe en dansk aktie nu, så synes jeg faktisk, SAS er interessant her i det her niveau. Jeg ser et mønster, som giver mig et target, der er næsten 25-30 kroner, så længe man har et stop-loss, der hedder de 10 kroner, som var bunden i 2016. Så hvis jeg er ret i det, jeg ser, så tror jeg faktisk, SAS er et rigtig godt bud, som... at købe i det her niveau. Lars Svendsen, er du også bullish på SAS? Ja, det er det er faktisk en ting. Så der kunne vi blive enige? Jamen, jeg tror et eller andet over 20, men jeg tør ikke tænke på, at den kunne gå over 25, men altså et eller andet deroppe af, tror jeg. Og jeg sammenligner jo meget med Lufthansa. Og Lufthansa var jo nok, jeg sad og fablede om, at jeg aldrig fik købt det her mig herfra. Jeg ved ikke, hvor de sejler hen af, men fra 12, den er vi oppe over 30, og det går vel 27 dage eller sådan noget. Ikke? Jeg vil sige en anden, som jeg mener, at vi... Jeg kan jo ikke svare helt på, hvad Christoffer mener, men hvad hedder det? Bavarian, er du ikke? Den er jeg positiv. Hvad mener du? Ledende spørgsmål. Er du plus eller minus der? Hvad er Polen på den? Jeg vil sige, jeg er positiv, så længden er over 200 kroner. Den så, er 236, men det er ikke noget, som det ikke noget, efter den fik det der store brud ned til 200, så ødelagde det en lille smule grammer. Hvad med fingerprint? Det har du været inde i 10 gange med. Ja, skal vi lige have et hurtigt tæk på det? Det skal vi den. Fingerprint. Langsigtet, så tror jeg, at den er god. Jeg vil afvente, personligt så vil jeg afvente til den lavere en bundformation. Det ligger nu ned i 10 kroner, som er det niveau siden det er det niveau siden 2008 eller lang tid tilbage. Men hvis man ser på det, vi nævnte den her i sommer, kan jeg huske, og der gik den fra 30 kroner op til næsten 50 kroner i 41 kroner. Det viser sig så, at det var, på den lange bane var det bare en bølge 4, og det vi har fået der siden da, det er en bølge 5. Spørgsmålet er lige, hvornår den her bølge 5 slutter. Om det her er 10 kroner, eller om vi skal måske ned i 5-6 kroner. Derfor vil jeg lige vente lidt til den lavere en bund. Og så tror jeg faktisk, at det er et godt langsigtet køb. Fingerprint er nok en kapitulationsfase nu. Jo, men jeg vil personligt, så vil jeg vente til den lavere en bundformation. Giv den et par måneder og se, om den går den op i 15, og så får et pullback. Så kan man så begynde at købe ind. Men lige nu, så ligger den på, den har ikke lavet en confirmed bund. Og så ved jeg ikke, så vil jeg hellere afvente og se, okay, går den ned i 6-7 kroner, eller laver ned, jamen, så vil jeg hellere afvente til den lavere en bundformation. Så Christoffer, du venter altså også på, at kurverne, de giver dig sådan ret klare signaler, før du hopper ind og ud af aktiemarkedet? Ja, altså du kan sige, det her med Elliott Waves, det giver mig bare ligesom et target, hvor jeg tror, ting sker. Mm. Så ud over det, så vil jeg se lave et mønster, en bundformation, en pattern, før jeg siger, okay, nu ser det godt ud. For eksempel, hvis vi tager SAS. Lige nu så ligner det for mig, SAS laver en bundformation hernede i 13-14 kroner. Og udover det, jamen, så wave-mæssigt ligner det også, at den skulle bunde omkring et sted mellem 12-15 kroner, og så før den får den nye optur. Så ja, jeg vil gerne vente på en bundformation, og så købe kraft ind. Og en, vi ikke er enige om, det er jo Vestas. Jeg mener, at Vestas på vej med 500, du siger, at den er på vej mod ingenting nærmest. Ja, altså Vestas, den... Den havde jeg også nævnt, var negativ på, da den var oppe i 500-600 kroner. Og jeg er stadigvæk negativ på den her aktie. Den har fået et lille rebound. Vi snakkede om den, da jeg sidste år var i december, hvor jeg havde targetet 440 kroner. Det har vi ramt. Spørgsmålet er, hvis Vestas skal højere op, så er targetet 500 kroner, som er et gap. Men jeg tror faktisk, at Vestas er på vej under de 300 kroner i løbet af næste år. Ja, 300? Ja. Ja, det er det, jeg siger til at lytte om det. Nogle gange så snakker om Christoffer udenfor, og vi sidder så her. Det er jo altså en udmelding. Vestas under 300, det er ikke god. Det er noget af en udmelding. Der er mange forskellige holdninger til de enkelte aktier. Nogle, I kunne blive enige om, som var på vej opad. Det var altså SAS, Teva, Bavarian, sådan, ja, bob, nogenlunde enige, og så var der altså Vestas, som I den grad ikke var enige om. Var du ikke også enig med mig i Zealand? Den er positiv på. Men den har også stedet lidt, nu skal vi lige se. Nej, det kan jeg ikke. Stedet, det er et kraftigt ord. Jeg vil afvente Zealand. Det ligner, den skal have en sidste tur ned mod 75, før den går videre op. Mm. Så med Pandora? Vi skal altså simpelthen videre til noget valuta. Pandora er god langsigtet. Nå, okay. Fint. Samle op her. Vi går videre. Afvendt et setback. Okay. Der er masser af aktier, som vi kunne kaste os over. Vi kunne sådan set stå hele dagen, hvis det skulle være på den måde. Christoffer Wold, jeg ved, at du holder stærkt øje med eurodollar og har nogle holdninger til, hvad vej at det skal, det valutakryds. Lad os høre, hvad du har til os. Ja, hvis vi ser på euro til US dollar, så ligger vi 1,24 nu, og som det ligner for mig, så kan jeg huske, da vi gik ind i 2017, var alle meget, meget negative på euroen. Den kunne kun falde, og US dollaren kunne kun stige. Og senest, siden da, så har vi så set en euro stige meget, meget kraftigt. Jeg er meget negativ på euro til US dollar her omkring 1,25. Jeg kan ikke svare på, om det lige er toppen lige her. Vi skal måske op i 1,26, 1,27, men jeg tror over de næste 1-2 år, at euro til US dollaren skal ned under parity. What? Mod faktisk 0,9. Det lyder måske voldsomt, men hvis du ser på det store billede, hvor den var oppe i 1,6 i 2008, jamen så er den altså ikke færdig. Det vi har set siden da, det er en ABC-korrektion opad i bølge 4, før vi får endnu en kraftig ned under parity. Så det lyder måske voldsomt, men jeg tror over et til to år, så ser vi problemer med euroen igen, og US dollaren skulle gerne være meget kraftigt styrkende. Ja. Vi har altså set en voldsomt svækket US dollar her på det seneste, en noget styrket euro, en 4-25 stykker ligger vi PT, og det mener du altså, de skal ned og blive lige meget værd. Mm. Hold da op, det er noget af en melding. Christoffer, betyder det også, at det kan være gavnligt at gå ind på de her niveauer, hvis man er dansk investor og købe amerikanske aktier, alene fordi, at man tror, at dollaren skal styrkes? Ja, hvis du køber amerikanske aktier, så får du jo muligvis også, hvis US-dollar nu stiger, den ekstra procent gevinst i det. Så ja, jeg mener, at det er rigtig godt at hoppe ind i amerikanske aktier nu, og så prøve at stockpicke dem, som ser spændende ud. Og hvad er tidshorisonten? Lidt der? Et år? Et til to år, ja. Det har taget cirka et år for euroen til at gå fra 1,05 til nu 1,24. Så over næste et til to år. Så hvis jeg er ret i den langsigtede bane, så burde euroen være oppe i en top nu. Og nu er det bare meget sjovt at se, at mange siger næsten det modsat af for et år siden, at men hvor langt skal US-dollar ned, og den kan bare næsten blive ved med at falde og sådan. Præcis modsat næsten. Ja, du skal passe på, ikke? Du bliver også for kontrær jo. Der er jo en, der er sådan en contrarian over i USA, og det er jo du ikke, at vi sådan en. Du kunne sige, sentiment bruger jeg bare som en ting. Men jeg kan rigtig godt lide, hvis der er rigtig mange, der er på den ene side og siger... Ja, står godt. Men så skal den anden analyse også bakke op. Og det er det, jeg mener, det gør den her omkring. At udover det, så har vi ekstremt overkøbt månedlige weekly charts med negativ divergens, og jeg ved ikke hvad. Nu. Så der Lars er mange negative ting. Lars Svendsen, jeg kan huske, du tidligere har stået herinde i studiet og talt for... jeg kan ikke huske, hvor vi havde norske kroner, men du talte i hvert fald for på et tidspunkt, hvor norske kroner var meget nede i hullet, at det var måske værd at købe de norske aktier på de niveauer. Tænker du ligesom det samme i retning af de amerikanske? Nej, det gør jeg ikke, men jeg er jo klart, at min tankskib skulle så blive mere værd, jo, fordi det er jo dollarvarer, så kan de stige på det. Men det er jo noget af en udmelding, fordi nu, i min hovedsatsning nu, det er jo, at verden klarer sig igennem, og at amerikanske aktierne ligesom er løbet for hurtigt, men Europa har noget til gode, og vi skal have det sidste løft op af Europa, som kan være på et eller andet, at DAX skulle gerne røre 15.000 eller et eller andet deroppe. Men det er sådan min hovedtese. Men hvis det andet, så, og det tror jeg faktisk kommer til at ske i løbet af det her halve år, faktisk, for nu. Men det er også det, jeg tror, for eksempel, at når vi ser den her bullmarked-top, som jeg måske også tror, vi ser i løbet af i år, eller måske i starten af næste år, det er, at så tror jeg, at markedet kommer i måske et år til halvandet års bæremarked-fase, og det er den fase, hvor euroen får det sidste fald, tror jeg. Så det skulle ikke, jeg skal ikke udelukke, der måske er flere problemer i euroområdet, måske. Men fordi så det andet der, jeg hører, du siger, men jeg køber den altså ikke endnu, men at fordi det er jo, hvis du kan tjene 25%, eller hvis du sagde 90, så er det jo, du milde, så er det jo 35% på valutaen, så kan du bare lægge cash jo. Men nu hopper jeg heller ikke lige på den der, men jeg vil sige på den måde, at det der, det første, jeg har købt, det der med DAX'en, ikke? Det synes jeg er interessant, men det andet der, hvis der kommer sådan en, et eller andet af den format, jeg har jo selv fablet til en, der spurgte mig, at sige, at jeg tror, at den skulle ligge 110 mod hinanden, hvis man havde to sådan en langsigtet fornuftig økonomisk balance mellem dem. Det er jo, altså, markedet er jo... Men det er jo, så normalt, alle mange økonomer siger, jamen, de ligger bare en lille smule højere end der, vi er nu, eller en lille smule lavere, for at være på den sikre side. Jeg tror, du har ret i, at dollaren er for svag i øjeblikket, men sige, hvor verden skal den hen? Jeg siger 110, der har jeg gjort et stykke tid, men den vil jo ikke lige derhen nu, men altså, hvis det kommer, hvis vi ligesom kunne den DAX op først, og så er vi glade for det, så pakker vi det sammen og tager profiten, og så skal vi over et eller andet med noget dollar. Men Christoffer, der er jo grund til, at man kalder noget normalt, og det er fordi, det sker oftere end en ting, som ikke sker så tit. Det giver jo ligesom sig selv. Ja, der bliver tænkt det over. Ja, men det sker heller ikke så ofte, at markedet falder 4% på en dag, men det er også sket. Det vil jeg godt give dig. Christoffer Wold, lad os lige vende blikket mod det aktuelle marked, fordi vi lever ind her i de sidste minutter af Millionærklubben. Hvordan og hvorledes ser det ud i verden omkring os her i Europa? Jamen, jeg tror, at den her korrektion, vi har haft, hvis vi ser på S&P og DAX'en, så har vi, siden Donald Trump kom til, har vi været en kæmpe stor bølge tre opad. Nu ser vi på det her med Elliott Wave. Siden da, så har vi så fået en korrektion, det jeg kalder en bølge 4, som er en ABC-korrektion. Og jeg mener derfor, at det vi har set, det er en korrektion, det er ikke starten på et bæremarked. Jeg tror, at om vi lige har bundet nu, det er, som Tom Hovgaard sagde, det er lidt svært at sige, om det lige nu er her. Normalt så vil man se en bølge 4, at det går meget op og ned, og laver ligesom en konsolideringsfase, og så lige pludselig så begynder det at stige kraftigt igen. Så jeg tror, at når vi nærmer os næste ind mod maj, så tror jeg faktisk, at markedet er stigende, altså fra nu af ind mod maj. Og jeg tror, man skal begynde at købe op, både i DAX her i 12, det var nede i 12.000, men også Standard & Poor's her nede i 2500, 2600. Mit næste target i den sidste bølge i det her bullmarked, det er, at S&P skal op i de 3.000. Det er sådan rundt godt tal. Jeg tror, at vi skal op og runde de der 3.000, før det her bullmarked topper. Og jeg tror, at DAX'en skal op i 14.000, måske 14.500 i sidste ben op. Så generelt, hvis du spørger mig, om man skal købe eller sælge nu, så vil jeg købe nu. Og hvis der får nogle yderligere fald i løbet af næste 1-2 uger, så vil jeg købe op i det. Og det har jo været et særdeles spændende 2018, vi har kastet os ud i. Først der gik det ufattelig meget opad, og så lige pludselig så væltede det hele om ørerne på os. Hvordan har dit afkast været i 2018, hvis vi lige skal få det med, Christoffer? Jeg er op 26% fra i går, og det er jeg meget godt tilfreds med. Det kan man vel ikke være helt utilfreds med, Lars Svendsen. 26%. Nej, bliv ved med det, så bliver du en velhavende mand. Ja. Svendsen. Så skal du bare låne 3 milliarder, og så sådan en hjemmetur. Det er slet ikke så svært, det der med at investere på markedet. Svendsen, ja. De enkelte aktier, er der nogen, der udmærker sig her i dagens marked, inden vi skal til at lukke? Nej, det er det faktisk ikke, fordi det er meget... Vi har lidt bedre plus, end vi havde minus i går, så der er ikke meget, meget sjov i det, og støvet lægger sig lidt på TDC og sådan noget, så det er, sådan, det er bare nu, der er sådan almindelig ro igen over feltet. Men altså pænt positivt, ja, det er udmærket dag. Så sætter vi et punktum der, går hjem og kigger på de her inflationstal, som kommer i eftermiddag. Vi må se, om det gør... Spændende inflationstal. Der rykker på noget som helst. Lars Svendsen og Christoffer Wold, tak for i dag. Tak fordi I var med mig her i studiet. Lige om lidt så overgiver vi mikrofonen til russisk roulette. Der er masser af debat på programmet. Først så skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder her. De kommer på lige her nu, når klokken den er blevet 10.